1989 senesini. Şubat ayının günlerden Pazar Fatih İskender Paşa Camii'nde ikindi namazını mütakiben hasiyet dersleri dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Hamden kesiren tayyiben kema huve ehluh. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan. Emma ba'de. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kemâ revet Tirmizi'yü ve Ebu Davud ve Nesai'yü Ebn-i Mace an Ebi Hüreyre radıyallahu anha anhu kâne izâ raffa'a el insâne izâ tezevvece kâl bârekallahu leke ve bâreke aleyke ve cema'a beynekümâ fî hayır. Sadaka Resulullah. Senataka Habibullah. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz dareyn saadetine cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şemail-i şerifesine ve adaf-ı seniyyesine ait rivayetleri okumaya devam edeceğiz. Bu rivayetleri okumazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine ve onun ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, cümle enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ve resi-i nebi, ulema-i muhakkikin, meşayih-i vasılin, saadat-ı turuk-u aliyemizin ve halifelerinin, mürütlerinin, mühiplerinin ruhlarına ve bu beldeleri fethedip bizlere emanet bırakmış olan ecdadımızın, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, okuduğumuz hadisleri cem ve telif eylemiş olan hocamız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi Hazretlerinin ve kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said Bursavi hocamızın ruhuna ve bu hadis-i şerifleri nakil ve rivayet eden alimlerin ve ravilerin ruhlarına, cüm-i hayrat-ı hasenat sahibinin ervahına, uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri ve rivayetleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün yakınlarını ve sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar Rabbimizin rızasına uygun Kur'an-ı Kerim'in yolunda Peygamber Efendimizin izinde sevaplı hayırlı bir ömür geçirelim ve Rabbimizin huzuruna sevdiği razı olduğu yüzü ak, alnı açık kullar olarak varalım diye. Buyurun bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, metnini az önce okumuş olduğumuz Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve hakimin rivayet ettiği Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın ilk ravisi olduğu habere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir insan evlendiği zaman onu tebrik ederken buyururdu ki Barekallahu leke ve bareke aleyke ve cema'a beynekuma fi hayrin. Böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Barekallahu leke ve bareke aleyke ve cema'a beynekuma fi hayır. Bir rivayette de ala hayır ve cema'a beynekuma ala hayır buyurmuş. Bir insan evlendiği zaman Efendimizin yaptığı dua barekallahu leke, yani Allah-u Teala Hazretleri sana bu evliliğini mübarek eylesin, hayırlı eylesin bu evliliği ve bareke aleyke ve sana bereketini, ihsanını, ikramını, lütfunu, keremini irsal eylesin, bahşeylesin, göndersin. Yani Allah'ın lütfuna eresin. Ve cema'a beynekuma fi hayrin ev ala hayrin, ve eşinle seni Allah hayır üzere toplasın, hayır üzere eylesin, hayırda birleştirsin. Devamlı ikiniz de hayır üzere olun. Hanım da sen de hayırda ol, beraber hayır üzere yaşayın diye dua edermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, evlilik, İslam'da evlilik çok önemli, çok ciddi, çok sevaplı bir müessesedir. Evlenmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Bekarlık sultanlık değildir, evlilik sultanlıktır. Bekarlık sultanlık diyenler haylazlıklarından diyorlar. Bir hanım kahrı, bir çocuk yetiştirme meşakkati, bir ev idare etme ciddiyeti ağır geliyor beyzadelere. Keyifleri yerinde olmadığı için eğlenemeyecekler, saz çalamayacaklar, oynayamayacaklar, kaytaramayacaklar, gezemeyecekler, tozamayacaklar evlendikleri zaman. Efendim, çapkınlık yapamayacaklar. O zaman bekarlık sultanlık. Bekarlık günah olur bu kafada. Bekarlık bu kafada günah olur. Bakın, her zaman anlattığım bir rivayet, çok sevdiğim bir rivayet, çok önemli bir rivayet. Sahabeden mübarek bir zat taun hastalığına tutuluyor. Taun, veba, kolera gibi öldürücü bir hastalık. Bir şehre geldi mi tutulan insanlar vefat ediyorlar. Yani tutuldu mu o zaman için ilacı bilinmiyor. Efendim vefat ediyor. Hastalık ilerliyor, vefat ediyor. Kırıp geçiriyor bir ahali. Böyle salgın halinde kırılıyor bu hastalıktan. Kendisi ve mübareğin hanımı bu hastalığa tutulmuş. Etrafında yakınları ve ona hürmet eden, onu tanıyan, bilen kimseler var. Oturmuşlar başucunda. O da hasta, son nefeslerini alıp veriyor. Vefat edecek. Dünyasını değiştirecek, ahirete göçecek. Haber getiriyorlar. Diyorlar ki, efendim, hani hastalanmış olan zevceniz var ya, hanımınız, eşiniz var ya, o vefat etti. Allah size ömür versin, sabır versin gibi vefatını haber veriyorlar. Muhterem kardeşlerim, durumu iyice göz önüne getirin. Kendisi hasta. Ölmek üzere kendisi. Yarına çıkacak hali yok. Hanımı da hastaydı, öbür taraftaydı. Vefatı haberini getiriyorlar. Hanımın vefat etti. Allah sana ömür versin diye. Üzüntülü bir an. Zaten kendisi hasta, o da üzüntülü. Belki de üzüntülü değil, bilmiyoruz yani. Onlar Allah'ın kıymetli veli kulları, onlar kadere inanmış insanlar, onlar edepli insanlar, onlar öyle hastalık gelince efendim üzülmezler. Taundan ölen şehit sayıldığına göre belki efendim kim bilir, belki için için seviniyordur da. Kimseler var ki ben Allah'ın kaderini, takdirini gözümün nurundan daha çok severim. Kör olmaya razıyım, Allah'ın takdirine itiraz etmeye rızam yoktur diyen insanlar onlar. Şimdi karısının, eşinin, mübarek sevceyi, muhteremesinin vefat haberini getiriyorlar. Diyor ki, aman beni hemen evlendir. Aman beni hemen evlendir. Niye hemen evlendirin diyor? Kendisi daha ağır hasta. Hemen evlendirin. Diyorlar ki, rahatsızsın, işte biraz afiyet kesbet, efendim şifa kazan, hastalıktan kalk, sıhhatlendiği zaman evlen. Yok diyor, vefat edeceğim biliyorum ben diyor. Beni çabuk evlendirin, Rabbimin huzuruna bekar gitmeye utanıyorum diyor. Rabbimin huzuruna bekar gitmeye utanırım, utanıyorum diyor. Onun için evlendim. Ismarlama yapmıyor. Zengin olsun demiyor, güzel olsun demiyor. Efendim şöyle demiyor, şart koşmuyor, beni evlendirin, evli olarak gideyim, bekar olarak gitmeyeyim diye o gayrette oluyor. Evlilik işte böyle bir müessese. Yani has Müslümanların nazarında evlilik böyle bir müessese. Bir hayat arkadaşlığı. Ne güzel isim koymuşlar birbirlerine. Refika diyorlar. Refika ne demek? Kendisine refakat eden arkadaş demek. Bu benim refikam. Refika-i hayatım, hayat yoldaşım demek yani. Ne kadar güzel. Ne kadar ince bir duygu. Nerede şu zamanı insanların evliliğe bakış tarzı, nerede bekarlık, sultanlık diyenler, nerede ölüm döşeğinde aman beni evlendirin, Rabbimin huzuruna bekar gitmeyin diyenler. Miras bölünecek, yeni gelen miras alacak. O hesapları yapmıyor. Malımın bir kısmı yeni evleneceğim, daha tanımadığım, efendim düğünümü bile yapamayacağım, yanına bile gidemeyeceğim kadının eline geçecek filan, ondan onu düşünmüyor, sevap düşünüyor. Evlilik, evlilik böyle bir müessese. Böyle ciddi bir müessese. Bir insan sabahleyin evinden çıkarsa, çocuklarının ihtiyacı için çıkmışsa, fi sebilillah yola çıkmıştır. Fi sebilillah'tır. Evden çıkışı fi sebilillah'tır. O ecri kazanır. Akşama kadar dolaştıkça o sevabı alır. Ana babasına ihtiyar, ana babasına hürmet ve izzet etmek için, efendim, infak etmek için çıkmışsa fi sebilillah sayılır. Karısına, ailesine hizmet etmek için çıkmışsa fi sebilillah sayılır. Yani onlar gayriye muhtaç olmasınlar, helal lokma yesinler. Efendim ben onların nafakasını üzerime yüklenmiş bir kimseyim, onların yönetimi bana aittir. Onları kimseye muhtaç etmeyeyim diye çalışmak, namusuyla kazanmak, evin ihtiyacını tedarik etmek, getirmek. Fi sebilillah'tır. Yani savaşa giden gazi gibi, hacca giden, efendim ömreye giden insan gibi, o insanın sabahtan kalkıp eve dönünceye kadar gezmesi, dolaşması fi sebilillah'tır, kıymetlidir. Peygamber Efendimiz de tabii bir insan evlendiği zaman böyle dua ediyor. Zaten nikah benim sünnetimdir, benim nikahıma uymayan benden değildir buyurmuş. Bazı kimseler ibadet edelim diye, ibadet etmeye vakit bulalım diye evlenmekten kaçmak istemişler. Hiç evlenmeyeyim, hanım derdi olmasın, çocuk derdi olmasın, çekileyim bir kenara, geceleri uyku uyumayayım, ibadet edeyim, gündüzleri oruç tutayım, ibadet edeyim, böyle yaşayayım demişler. Onları engellemiş Peygamber Efendimiz. Demek ki İslam fıtrat dinidir, efendim, yaratılışa, hılkata uygun dindir. Madem ki Allah-u Teala Hazretleri insanları böyle eş eş yaratmış, birçok varlıkları eş eş yaratmış, o halde bu aile düzeninde mübarektir. Evlilik münasebetleri mübarektir, sevaptır. Evlilik gayretleri, çalışmaları, efendim, mübarektir, sevaptır, fi sebilillah'tır. Onun için Peygamber Efendimiz, Allah sana mübarek etsin derdi, efendim, bereket ihsan etsin derdi. Tabi bir şeye bereket geldi mi, bereket geldi mi, yeter, artar, taşar. Taşar, bitmez. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay, 1 sene, 2 sene, 5 sene yeter. Öyle kimseler var ki, efendim, hurma torbasına Peygamber Efendimiz'in verdiği hurmayı atmış, hurması, torbasından hurma hiç eksilmemiş. Hiç eksik kalmamış. Yani bir yarım tas süt Peygamber Efendimiz'in ikram ettiği bilmem yüzlerce insana yetmiş. Hepsi içmişler, gene kalmış. Bereket oldu mu, maaşın az gibi görünür, ferah fahur yaşarsın. Bereket olmadı mı, maaşın çok gibi görünür, haydan gelir huya gider, gene de borç arayacak yer ararsın. Allah bereket versin diyor, mübarek kılsın diyor evliliği diyor, bereket versin, sizi hayırda toplasın, hayır üzere toplasın. Şimdi bir insanın kendisinin dindar olması güzel bir şey, ama hanımı dindar olmazsa başına zindan eder dünyayı. Geçen gün görüştük, bize birisi geldi, dert yanıyor, hacca gideceğim demiş kardeşimiz, Allah kabul etsin, hacca gideceğim demiş, hanımı demiş ki git mahkemeye boşan da öyle git. Ben demiş hacı filan istemem demiş. Sakallı istemem demiş, hacı istemem demiş. Boşan da demiş öyle git demiş, hacı gideceksen demiş. Böyle zalim olursa, zalime olursa, böyle insafsız, efendim izansız olursa o zaman tabii çok zor. Böyle bir kadının elinde böyle bir Müslüman erkek boynu bükük gariptir. Garibandır. Yazıktır yani. Bazen de aksi olur. Adam haylazdır, ayyaştır, sarhoştur, kumarbazdır. Hanım evliyadır. Beş vakit namazında, niyazında. Bey eve geldiği zaman yapmadığı şeyi, eziyeti bırakmaz. Kadın tahammül eder. Bu kadın da garibandır, yazıktır bu kadına da. O da onun ötekisi zalimin elinde. Yazık oluyor, helak oluyor. Allah evlileri, sizleri, bizleri, hepimizi, karıları, kocaları hayırda toplasın. Yani birisi şeytanın yoluna giderse, ötekisi Rahman'ın yoluna giderse bir büyük çatışma oluyor. Çocuğunuz var mı diyorum, var diyor. İki tane çocuğumuz var diyor. Adam hacca gitti diye şey yapıvermiş, ipleri kopartıvermiş kadın. Yani başka bir şey yok. Ben sakallı istemem diyor. Ben diyor hacı istemem diyor. Namaz kılar mı? Yok. Allah saklasın. Hayırda toplasın. Hayır üzerine. Şeriatın, Allah'ın, Kur'an'ın, Resulullah'ın çizdiği yolda, hayırda efendim bir araya gelsinler. Mutlu olsunlar, bahtiyar olsunlar. Bugün de bir kardeşimizin düğünü vardı, biz yetişemedik ama ucuna yetiştik. Kayınpederini tebrik ettik. Bir kardeşimizin daha düğünü oldu. Onlara da biz el birliğiyle, ağız birliğiyle dua edelim. Barekallahu lehuma ve bareke aleyhima ve cema'a beynehuma fi hayr. Efendimizin duasını onlara uygulayalım. Allah onlara mübarek kılsın düğünlerini. Hanelerine bereket ihsan etsin, keselerine hayırlı zürriyetler ihsan eylesin. Karısını da kendisini de hayırda, hayır yolda, hak yolda eylesin. Hayır yolda daim eylesin. Hayırlı işler yapmaya muvaffak eylesin. Kâne izâ refa'a yedeyhi fiddu'a'i lem yahuttahuma hatta yemsaha bihima vechehu. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Tirmizi rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. İkinci hadis-i şerif, ikinci rivayet. Bunlara hadis de denilir. Bunlara da hadis denilir Efendimiz'i anlattığı için. Diyor ki İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan geldiğine göre rivayet, Hazreti Abdullah İbn Ömer, Peygamber Efendimiz iki elini duaya kaldırdığı zaman yüzüne sürmeden aşağı indirmezdi. Yani Efendimizin tabi nasıl dua ettiğini görüyoruz, nasıl namaz kıldığını görüyoruz, nasıl abdest aldığını görüyoruz, her şeyimizi ona göre uyduruyoruz. Sahabe-i kiram öyle yaptılar, biz de öyle yapıyoruz. Bu rivayetler onu gösteriyor. Efendimiz elini böyle semaya doğru açardı, hayır dua ederken. Şerli bir şeyden sığınma bahis konusu olduğu zaman ellerini aşağı indirdiği olurdu böyle. Aşağı doğru çevirdiği olurdu şeyini. Efendim yağmur duasına çıktığı zaman ellerini böyle yapardı, yani böyle yağsın manasına, ama elini böyle semaya doğru meyilli tutup yüzüne karşı, böyle yüzüne karşı böyle tutardı elini ve dua için elini açtı mı böyle yüzüne sürmeden ellerini indirmezdi. Demek ki biz de duada böyle yapacağız, elimizi böyle açacağız, böyle yüzümüze süreceğiz. Zaten öyle yapıyoruz da işte Peygamber Efendimiz yaptığı için yapıyormuşuz meğerse. Nereden öğrendik bunu? Görerek öğrendik. Niçin görerek öğrendik? Çünkü anadan, babadan, dededen, sülaleden Müslümanız elhamdülillah. Büyüklerimize baka baka öğrendik. Buna derler efendim böyle pratikten yetişme. Tabii mesela bir İngiliz olsaydı Müslüman veya bir Arjantinli, Panamalı Müslüman olsaydı tabii onun kültürü başka türlüydü. Her şeyi kitapları karıştırıp öyle öğrenecekti. Onlar duayı böyle yapıyorlar veyahut daha başka bir şeyler yapıyorlar, bilmiyoruz. Onları tabii değiştirip Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi yapacaktı. Biz, Allah razı olsun, dedelerimiz bize öğretmiş. Biz onların yanında usta çırak usulü hocalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin yanında bunları öğrenmişiz. Tabi böyle yüzü sürmenin yüze nur gelmesi, bereket gelmesi bakımından, tabi nuraniyet gelmesi bakımından daha nice hikmetleri vardır, kim bilir. Kâne izâ rafa'a ve'sehu miner rükû'i fî salâti subhî fî âhiri rekatin kanet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten size belki ilk defa karşınıza gelen bir rivayet, ilk duyacağınız bir şey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında ikinci rekattan sonra dua ederdi. Dua ederdi. Şimdi bizde dua, namazın içinde dua bir vitir de vardır. Yani vitirin üçüncü rekatında efendim Allahu Ekber dedikten sonra dua ediyoruz. Allahümme inna nesta'inike ve nestağfirike ve nestehdike diye kunut duaları denilen duayı ediyoruz. Şeylerde, başka mezheplerde Hicaz'a gitmiş olanlar, Ramazan'da orada efendim namaz kılmış olanlar bilirler. Ramazan'da onlar tabi vitiri de cemaatle kıldıkları için görülüyor. Şeyden sonra uzun üçüncü rekatta rüküye vardılar, kalkarlar. Ondan sonra uzun uzun dualar ederler. Ona da kunut duası deniliyor. Tabi onların yapış tarzı bizimkilerden farklı. Sabah namazından sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının içinde daha selam vermeden ikinci rekattan sonra böyle dualar ederdi. Bu göre İmam Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre rahmetullahi aleyhima efendim rükudan evvel olurdu. Yani bizim imamımız Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre efendim rüküye varmadan evvel, yani Fatiha'yı okudu, ayetleri okudu veya sureyi okudu, ondan sonra duayı edip öyle Allahu Ekber deyip rüküye varırdı diyenler var. Şafiilere ve şeylere göre, Hanbelilere göre rüküye varacak, rüküden kalkacak, ondan sonra dua edecek, ondan sonra Allahu Ekber diye varacak diye. Onların kanaati öyle olmuş. Şeyde, Harem-i Şerif'te namaz kılarken de öyle yapıyorlar onlar. Rüküye varıyorlar, kalkıyorlar, ondan sonra öyle dua ediyorlar. Geçen sene işte Ramazan'da onların o tarzda vitir vacib namazlarını kıldıklarını gördük. Fakat Kadir gecesinde yaşlı bir imamları var. Tam bizim yaptığımız gibi yaptı bu sefer. Yani şeye varmadan evvel veya son gecedeydi belki de. Bizim yani orada bir bu sefer de bizim Hanefi mezhebine şeye uygun hareket demek ki. Bunlar tabii alimlerin bu husustaki rivayetlerin üzerindeki görüş farklarından doğuyor. Yani böyle bir dua etme durumu var. Biz de Cidde'de Orhan Bey kardeşimize misafir giderdik. Yakınında bir cami vardı. Oranın imamı Irak veya Suriye'den oraya gitmiş, imamlık yapan bir kimse. Kendisi Hanefi'ymiş ama biz de o sabah namazında onun yaptığı gibi böyle yapardı, bu hadise uygun olarak kunut duası okurdu. Birkaç defa onunla beraber öyle nasip oldu. Bu hadise uygun olarak işte o işi de biz de ömrümüzde görmüş olduk. Kâne izâ rafa'a basarahu ile's-semâ'i kâl ya musarrifel kulûb sebbit kalbi alâ ta'atik. Hazreti Ayşe anamız, Ayşe-i Sıddık'a validemiz radıyallahu anha buyurmuş ki Peygamber Efendimiz gözünü semaya diktiği kaldırdığı zaman derdi ki ya musarrifel kulûb sebbit kalbi alâ ta'atik. Manası ey kalpleri çeviren, döndüren, halden hale getiren, gönülleri bir halden bir başka hale, bir başka hale, bir başka hale çeviren, bir yönden başka yöne sevk eden Allah, Rabbim, benim kalbimi senin yolunda, sana itaat yolunda, senin ibadetini, taatini yapıp da asi olmadan sana güzel kulluk etmek yolunda benim gönlümü, kalbimi sabit et. Başka tarafa çevirme. Allah-u Teala Hazretleri biliyorsunuz muhterem kardeşlerim, her şeye kadir, her şey ondan. Esma-i Hüsna'sından bir sıfatı hadidir. Hidayet ondandır. Dilediğine hidayet verir. Hidayet verdiği felah bulur. Dilediğine vermez. Edepsizliğinden, isyanından, efendim, bir suçundan dolayı hak etmemiştir, vermez. O da dalalette kalır. Ama dilese herkesi ayatı, beyinatını görmeyi nasip ederdi, herkesi hak yola çekerdi. Ama serbest bırakmış işte. Efendim, şeyine göre, tercihine göre, irade-i cüz'iyesini kullanmasına göre kimisi öyle oluyor, kimisi böyle oluyor. Biz mümin kullarıyız Rabbimizin. Efendim, her şeye gücü yettiğini, her şeyin ondan olduğunu biliyoruz. Ona tevekkül etmişiz ve diyoruz ki ya Rabbi, Peygamber Efendimiz bize öğrettiğine göre biz de diyoruz ki ey kalpleri çeviren Rabbim, oraya oraya sevk eden, yönelten Rabbim, benim kalbimi yanlış yola çevirme, benim kalbimi senin itaatin yolunda sabit et, şaşırtma, saptırma, eğdirme, büktürme, efendim, dalalete düşürme, küfre, inkara şey yapma, efendim, düşürme demiş oluyoruz. Efendimiz böyle dua ederdi. Biz de öyle dua edelim. Biz de Allah'tan kendisine ibadet ve taat ederek yaşamayı isteyelim. Kalbimizi tespit etmesini isteyelim. Kalbimizi nurlandırmasını isteyelim. İzzetten sonra da sonra zillete bizi Rabbimiz düşürmesin. İmandan sonra küfre düşürmesin. Kabulden sonra reddetmesin. Efendim, haysiyet ve şeref ve efendim itibardan sonra horluk ve hakaret ve ihbara maruz bırakmasın. Şu halde işte elhamdülillah camisindeyiz. Onun misafirleriyiz. Onun efendim ibadethanesinde onun kullarıyız. Onun Resulünün hadis-i şeriflerini okuyoruz. Nasihatlerini tutmaya gayret ediyoruz. Rabbimiz bizi yolunda sabit etsin. Yanlış yola saptırmasın. Kimseye itimadımız yok. Kimseden bir şey beklediğimiz yok. Ancak ona ibadet ederiz. Ancak ondan yardım dileriz. O bize kolum derse, yardım ederse kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Başka ince hesap yapıp efendim güya akıllıca politika uygulayıp da efendim çeşit çeşit hesapların, düzenlerin içine girişmeye lüzum yok. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet ederiz ya Rabbi. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi. Sana dayanırız. Cümle cihan halkı düşmanımız olsa sen dostumuz ol yeter. Sen bizi sevmedikten, gazap ettikten, azap edecek olduktan, reddettikten sonra cümle cihan halkı bizim dostumuz olsa ne kıymeti kalır? Hiç kıymeti olmaz. Çünkü onlar da aciz naçiz mahluklardır. Rabbimiz bizi bu şuur üzerinde hep kendisine iltica eden, hep kendisine efendim bağlı olan, daima hasbunallah diyen, hasbiyallah diyen, efendim Allah'tan hidayet isteyen, Allah'tan yardım isteyen, Allah'a dayanan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül edenlerden eylesin. Kâne izâ rüfi'at mâidetuhu kâle elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Elhamdülillahi lezi kefana ve evana. Gayre mükeffen ve la mekfurin ve la müvedda'in ve la müstafinen anhu Rabbuna. Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi, Ahmed ibn-i Hanbel, Ebu Ümame, radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sofrası önüne konulup yedikten sonra kaldırılırken hamd ederdi. Derdi ki elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih elhamdülillahi lezi kefana ve avana gayre mükeffen ve la mekfurun ve la müvedda'in ve la müstahinen anhu rabbena veyahut Rabbuna böyle dua ederdi. Manasını dilimiz döndüğünce söylemeye çalışalım. Buyururmuş ki sofrası kalkarken Elhamdülillahi hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Allah-u Teala Hazretlerine kılınmış ve o sayede bereketine ereceğimiz bir hamd ile hamd eder. Yani Allah'a hamd olsun, bu nimetleri bana verdi, çok hamd olsun, iyi güzel hamd olsun efendim ve bu sayede ben Allah'ın rahmetine, bereketine ereyim. Beni Allah'ın bereketine, rahmetine ulaştıracak, bolluğuna ulaştıracak bir hamd ile, çok hamd ile, tayyip hamd ile hamd ederim. Elhamdülillahillezi, o hamd, o Allah'a, şu sıfatlara sahip olan Allah'a aittir ki, kefana bize efendim ihtiyacımızı ihsan eyledi, kifayet etti. Bize efendim ihtiyacımızı giderecek şeyleri nasip etti, yedik. Ve bizi barındırdı. Efendim kendisi efendim müstavinidir. Kendisine efendim küfran-ı nimette bulunmak kullara yaraşmaz. Efendim hamdinden kimse uzak duramaz. Kimse ona dua etmekten müstavini kalamaz. Rabbimiz öyledir. İşte o sıfatlara sahip olan Rabbıma o tarzda hamd ile hamd ederim diye dua ederdi. Namaz sofra dualarından bir tanesi de budur. Peygamber Efendimiz'in sofra bittikten sonra yaptığı dualardan bir tanesi de budur. Bu Buhari'de de var. Bunun hakkında çeşitli rivayetler, izahlar var. Kelimelerinin geniş izahları var burada da. Demek ki yemek yediğimiz zaman, bir nimete nail olduğumuz zaman, onun Allah'tan geldiğinin şuuru içinde, Allah'ın nice kullarının aç açık dururken bizim böyle önümüze bu nimetleri gönderen Allah'a hamd etmemiz lazım. Allah bizi dünyanın en güzel ülkesinde yaşatıyor. En güzel ülkesi. Her şeyi var. Her türlü imkana sahip. Bolluk, bereket içinde. Tabii Allah yolunda yürümenin hayrıyla, bereketiyle elhamdülillah. Dedelerimizin cihat etmesinin hayrıyla, bereketiyle bu nimetlere nail olmuşuz. Meyveler çeşit çeşit, sebzeler çeşit çeşit ve ucuz ve bol ve biz de havası da latif ve güzel. Elhamdülillah yiyoruz, içiyoruz. Tabii hamd edeceğiz. Dünyanın başka yerlerindeki başka insanları bir bilseniz, zaten işte gösteriliyor. Bazen de para topluyoruz, yardım topluyoruz, gönderiyoruz. Afrika'da yağmur yağmayan, ot bitmeyen, hayvanların, insanların bir deri, bir kemik kaldığı diyarlardan resimleri görüyoruz gazetelerde, mecmualarda. Böyle sinekler üstüne üşüşmüş, bebeciklerin, zavallıların derileri kurumuş, ne suyu kalmış, ne eti kalmış, kemiğinin üstüne o kara derisi buruşup yapışmış zavallı, koca kafalı, gözleri patlak gözlü, kurbağa yavrusu gibi böyle bir halde kalıvermiş. Elhamdülillah, bak bizim memleketimizde, yani insan dışarıdaki otları yese gene bir şey, ama onlar ot bile bulamıyorlar. Yani şöyle ormanlarda, şeylerde, deniz kenarında dursa, hamsiler fazla geliyordu da tarlalara döküyorduk. Tarlalara gübre olsun diye oralara döküyorduk. Tabii hoyratça kullanıyoruz. Bu arada onu da söyleyelim. Muhterem kardeşlerim, iyi bir insan etrafına zarar vermez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman bal arısına benzer. Nasıl bal arısı böyle şey tahrip etmez, çiçeğe gelir, dalını kırmaz, bozmaz, balını alır gider. Faydalı olur hatta. Hatta Allah o arı sayesinde çiçeklerin tozlaşmasını nasip eder. Meyvelerin olgunlaşmasını nasip eder. Meyvelerin aşılanmasına sebep olur yani. O arının gelmesini, gezmesini şey istiyor. Çiçek istiyor. İhtiyacı var. Onun tozları arının ayağına bulaşacak. Öteki çiçeğe gittiği zaman ona bulaşacak. Şey olacak, aşı olacak. Tohum aşı olacak, meyve olacak. Hatta Almanya'da bir videocu benim yanıma geldi. Hocam dedi, ben size bazı filmler göstereceğim. bu gösterdiğim tabiat filmlerinin siz altına şeyini yazın, sözlerini bulun yazın. Yani ibretli şeyler göstereceğim, onları yazın dedi. Muhterem kardeşlerim, işte Fransa'nın güneyindeki denizde bir adada bir çiçek resmini gösteriyor. Sarı renkli büyüyecek bir çiçek. Bir deliği var çiçeğin içinde. Bir de torbası kursağı var. Kursak gibi bir torbası var. Şimdi bir üst tarafından sabahleyin aşağıya koyu bir şey damlıyor. Böyle dın dın toplanıyor damla. Resmini çekmiş. Onu nasıl çekmişse videoya almış, filme almış. Damlıyor. Kursağın dibine o mayi birikiyor biraz böyle. Birazcık birikiyor. Bir koku salıyor çiçek. O kokunun şeyine arı geliyor. O kokuya geliyor. Yani arıyı davet edecek, arının hoşuna gidecek. Burada bir şey var filan diye böyle onu çekecek bir koku neşrediyor. E mübarek, yani nasıl bildin arının hoşuna gidecek kokuyu? Nasıl, nerede, hangi laboratuvarda imal ettin? Hangi profesöre danıştın? Hangi ansiklopediyi karıştırdın da buldun onu? Bir koku neşrediyor. O kokuyu duyan, hani kedi nasıl mutfaktaki etin kokusunu alınca camdan içeri girerse, efendim arı da geliyor çiçeğe. Çiçeğin o delik kısmından içine başını sokuyor, oradaki kokudan bayılıyor. Bir sersemlik geçiriyor içerideki o şeyin kokusundan. Cump şeyin içine düşüyor. O aşağıya damlayan, kursağın dibine damlayan mayinin içine düşüyor arı. Onun da fotoğrafını çekmiş. Eyvah zavallı böceği, bu çiçek yiyecek diyorum şimdi ben seyrederken. Yani eritecek orada, onu emecek galiba diyorum. Fakat öyle bir şey ki sadece bayıltmış, sersemletmiş. Suyun içine düşüyor, şöyle uğraşıyor, şey yapıyor, sırılsıklam oradan çıkıyor. Her tarafı ona bulaşmış olarak çıkıyor. Dışarı çıkmak istiyor. Çiçeğin o içeri girerken geniş olan ağzı büzülüyor. Dışarı çıkmak istiyor, arı çıkamıyor. Bir zorluyor, çıkamıyor. İkinci defa zorluyor, çıkamıyor. O sırada üst tarafından böyle bir şey uzanıyor arının sırtına doğru. Gene insan seyrederken yüreği ağzına geliyor. Eyvah, buradan arıya bir suikast olacak filan derken oradan iki tane tohum yapıştırıyor sırtına. Sarı tohum. Nasıl yapıştı? Arı şeyin içine düştü ya, aşağıdaki balın içine düştü ya, her tarafı ballandı ya, onun sırtına o uzanan iki tane bıyık gibi şeyden ucundaki iki tane tohum, çiçeğin tohumu arının sırtına yapışıyor. Bunu görüyorum yani, filmini almış böyle. İki tane tohum yapışınca sırtına, o zaman delik açılıyor, arı pır diye uçuyor. Hadi öteki çiçeğe. Öteki çiçeğe, yani aynı cinsin erkek çiçek, dişi çiçek demek ki. Buradan aldığı tohumlar sırtında, farkında değil. Onları ayaklarıyla itemeyecek yere yapıştırmış bitki. Ayaklarında olsa iter, atar. Oradan öteki çiçeğe girerken, içeri girerken o tohumları öbür çiçek alıyor. Yani insan sırf bu hadisenin karşısında, muhterem kardeşlerim, Allah'ın azameti karşısında secdeye var. Kudreti karşısında, sanatı karşısında secdeye var. Bunun her tarafı bir plan, her tarafı bir incelik, her tarafı bir düşünce, her tarafı bir maksat, bir hikmet, bir gaye ile oluyor yani. Arının kokuyu duyup oraya gelmesi, suyun içine düşüp yapışkan olması, o yapışkanın üstüne efendim iki tane tohumun yapıştırılması, öbür çiçeğe gitmesi, öbür çiçeğin onu alması, çiçeğin böylece üremesini sağlıyor. Arı vasıta oluyor. Şu düzene bakın, şu intizama, şu olan işlerdeki hikmetlere bakın. İşte Allah-u Teala Hazretlerinin her işi böyle. Görene her işi böyle ince, her işi güzel. Tabii ona hamd edeceğiz, tabii ona şükredeceğiz, tabii onun verdiği nimetlerin kadirini, kıymetini bileceğiz, tabii ona itaat edeceğiz, tabii onun sofrasından yemeğimizi yedip kalkarken ona hamd edeceğiz, ondan geri durmayacağız, Rabbimize küfranı nimette bulunmayacağız, onun hamdini terk etmeyeceğiz. Efendim, elbette bu şuur içinde Rabbimize şükran dolu olarak, efendim kulluk duygusu dolu olarak, teşekkür duygusu dolu olarak öyle kalkacağız sofradan ve bunu da dilimizle ifade edeceğiz. Efendimizin bize öğretmesinden görüyoruz. Bundan sonraki rivayet, kâne izâ rekâ sevvâ zahrahu hatta nevsubbe aleyhil mâ'u lestekarra. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den ve daha başka İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan ve Vâbısa radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyorlar bu raviler, Rıdvanullahi aleyhi mecmain, rüküye vardığı zaman sırtını o kadar düz yapardı ki, rüküye eğildiği zaman sırtını o kadar düz yapardı ki, o sırtına su dökülse su dururdu orada. Aşağıya akmazdı. Yani o kadar düz bir şekilde. Demek ki şöyle namazda dik duruyoruz, ondan sonra rüküye varıyoruz. O kadar yatay duruyormuş ki, ne fazla böyle eğilmiş durumda, katlanmış durumda, ne de tam eğilmemiş de meyilli kalmış. Öyle değil. Ne öyle ne öyle. Dümdüz. O kadar düz dururdu ki, sanki üstüne su dökülse sağa sola atmayacak, orada duracak. O kadar muntazam bir şekilde dururdu. Muhterem kardeşlerim, belki biz erkek olduğumuz için, yani onu çok iyi hissediyorum, İslam'da böyle bir askerlik ruhu var gibi. Yani İslam'ın ibadetlerinde bir düzen var, bir intizam var. Müslümanların hepsini sanki asker gibi yetiştiriyor. Saflar, bu rükudaki intizamlar, kalkıştaki intizamlar, başlarında bir imamın olması, o Allahu Ekber deyince herkesin ona tabi olması, efendim her şeyimiz müştereken beraberce bir komutla, bir emirle böyle işlerimizi yapmak hep bizi terbiye için. Kurban bayramında kurban kesiyoruz, bizi terbiye için. Yani hep bunların her birisi Müslümanı cihada alıştırmak için, efendim İslam'ı korumak, hakkı tutmak, hakkı kollamak, hakkı gözetmek, batılı engellemek için Müslümanı yetiştirici şeyler. Demek ki Allah-u Teala Hazretleri bizleri bu dünyaya vazifeli bir ümmet olarak gönderdiğini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Ona göre de yetiştirmekte bizi. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münker ve tücahidûne fî sebîlillah. Şimdi emri maruf yapmak vazifemiz, nehi münker yapmak vazifemiz, Allah yolunda cihat etmek vazifemiz ve biz insanlar doğru yola gelsinler, insanlara örnek ve numune olalım ve insanlara önderlik edelim ve insanları doğru yola çekelim diye gönderilmiş vazifeli bir ümmetiz diye Kur'an bildiriyor. Yani o şuurda değiliz ama meğer niçin yaratılmışız? Meğer niçin düşünülmüşüz? Meğer niçin yeryüzüne gönderilmişiz? Asıl vazifemiz bu. Rabbimiz hepimizi vazifelerimizin şuurunda eylesin. Kâne izâ rekâ kâl Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi selâsen ve izâ secede kâl Sübhane Rabbiyel Âlâ ve bihamdihi selâsen. Ukbe radıyallahu anh'ten Ebu Davud rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz rükû'a vardığı zaman 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi derdi. Secdeye vardığı zaman da 3 defa Sübhane Rabbiyel Âlâ ve bihamdihi derdi. Rükûda ve secdede şeyleri, ifadeleri bunlardı. Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi, secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ ve bihamdihi. Ve bihamdihisini şey yapmadan umumiyetle biz de namazları öyle kılıyoruz ama o da olur. Hatta daha başka dualar yapıldığı, daha fazla ifadeler olduğu rivayetlerde var. Kâne izâ rekâ ferraca esâbi'ahu ve izâ secede damma esâbi'ahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüküye vardığı zaman dizlerinin üstünü kavrarken parmaklarını açardı, elini şöyle tutardı, ben parmaklarını açarak öyle tutardı rüküda. Secdeye vardığı zaman da parmaklarını yaklaştırdı, yani böyle secde etmezdi, kapatarak secde ederdi ama rüküda parmaklarını açardı, secdede kapatırdı. Kâne izâ zemâ el-cimara meşa ileyhi zahiden ve raci'an. Peygamber Efendimiz hacda cemre dediğimiz şeytan taşlama vazifesini yaparken, giderken ve gelirken yaya olarak giderdi o taşlama yerlerine. Giderdi, taşlardı, giderdi, gelirken yine yaya. Yaya gider, yaya gelirdi. Genel olarak, umumiyetle şeyi, adet-i seniyyesi böyleydi. Kâne izâ remâ cemretel akabeti madâ velem yapış. Sonuncu büyük şeytan dediğimiz akabe cemresini, büyük şeytanın taşlama işini yaptığı zaman durmazdı. Orada durmazdı. Akabe demek, Arapçada eşik demek. Bel demek. Yani iki dağın arasında böyle bir aşılan kısım. Dağ bu taraf yüksek, bu taraf yüksek. Vadi, çukur. Öbür taraftaki vadi, çukur. Bu iki dağın nispeten alçak olan eşiğinden öbür tarafa geçer yol. Tabi dağa tırmanmaz. İşte o geçit kısmına, eşik kısmına akabe derler. Bu cemretül akabe, Mina'nın Mekke'ye doğru yakın kısmında sonuncu yerdir. Hatta Mina'nın hududu dışındadır. Yani ikamet etmesi gerekiyor. O saha hududun dışı sayılıyor yani. Fakat şimdi orada ne akabe bırakmışlar Araplar, ne eşik bırakmışlar, ne gedik bırakmışlar. Dağları kesmişler. Akabeyi efendim yarmışlar. Efendim aşağıdan bir yol yapmışlar. Ortadan bir yol yapmışlar. Beton direklerin üstünden bir yol böyle bu tarafa çevirmişler. Öbür tarafından bir başka yol öbür tarafa çevirmişler. Hiçbir şey kalmamış. Sadece o taşların da olduğu yerler betondan işte böyle belli. Eskiden oraları evlerin arasında böyle meydanda yerlerdi, ayrı yerlerdi. Şimdi artık tanınmayacak gibi bir manzara kazanmış. Dağları tıraşlıyorlar. Kademe kademe çadır olsun diye sekiler yapıyorlar. Efendim yolları açıyorlar. Dağların içinden deliyorlar. Tünel açıyorlar. Şuradan geçiliyor, buradan geçiliyor filan. Köprüler yapıyorlar vadilerin üstüne. Tanınmayacak hale geldi. Arafat Ovası'nı ağaçladılar. Arafat Ovası'nda efendim yemyeşil bir manzara. Park gibi oldu orası. Zaten aşağısı sulakmış. Yani kum 5-6 metre kazıldığı zaman aşağıda su olduğu söyleniliyor. Kuyu kazanlar öyle söylüyorlar. Ağaçlar tuttu, büyüdü şimdi. Aşağıdaki suya kökleri ulaştı. Artık önümüzdeki senelerde orada hac edenler park gibi, bahçe gibi yemyeşillikler içinde öyle şey yapacaklar. Eskiden çatır çatır efendim sıcak iken şimdi gölgede olacaklar. İşte orayla ilgili rivayetler bunlar. Görmeyen kardeşlerimize Allah yakın zamanda zenginlik versin. Efendim, haclar ve ömreler nasip eylesin. Gören kardeşlerimizin sevgisi, aşkı, muhabbeti zamanı yaklaştıkça yüreği küt küt atar, dayanamaz hale gelirler. Efendim, tekrar tekrar oraları ziyaret etmeyi nasip eylesin. İnsanın bir ömre yaptığı zaman bir önceki ömre ile aradaki bütün günahları affoluyor. Bir hac yaptığı zaman efendim bir önceki hac ile aradaki bütün günahları affoluyor. Mebrur, makbul bir hac yaptığı zaman mükafatı cennetten başka bir şey değil. Cenneti kazanıyor insan. Ama eskiden çok zormuş. Eskiden hac etmek o kadar zormuş ki bunu anlamak için Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini alın görürsünüz. O da öyle bir hac seyahati yapmış. Dilbaz bir kimse olduğu için güzel böyle yazmış kalemiyle anlatıyor. Nerede ne sıkıntı çektiğini, nasıl önüne eşkıyalar çıktığını, nasıl onlardan kaçtığını, nasıl maceralar geçirdiğini, nasıl sıcaklar olduğunu, nasıl susuzluklar çektiklerini, nasıl çöllerden geçtiklerini anlatıyor. Şimdi bizimki artık ahir zaman Müslümanları, zayıf Müslümanlar diye Allah çok kolaylıklar nasip etti bizlere. Buradan uçağa biniyoruz, Cidde'ye gidiyoruz. Buyurun efendim diye bir serin salona alıyorlar, üşüyorsunuz, dışarıda terliyorsunuz, içeride serin efendim air condition cihazlarından üşüyorsunuz. Soğuk su mu isterseniz buyurun, içme suları orada. Yüz numara mı isterseniz abdest mi alacaksınız, buyurun şırıl şırıl sular, tertemiz yüz numaralar, gayet temiz, Allah razı olsun. Efendim gidiyorsunuz, Her şey rahat. Otobüs sürebiliyorsunuz, rahat sabahla biniyorsunuz, geliyorsunuz. Oturduğunuz evler belki buradaki evlerden daha rahat, daha güzel. Harem-i Şerif'e gidiyorsunuz, pervaneler fır fır fır fır fır fır döner. Efendim, serin hava, efendim, zemzemciler zemzem taşır. Hadi sıcak zemzem içmesinler diye parça parça kelle gibi, efendim, kol gibi, bacak gibi buzları getirirler, kancalarla cump atarlar şeylerin içine. Oradan dağıtırlar efendim şeylere, kırmızı turuncu efendim termosların içine. Yanına bir defa içilip atılmaya mahsus bardakları dizerler. Çekersiniz oradan bardağı. İçersiniz içeceğiniz kadar, arkadaşınıza ikram edersiniz, ayakta durursunuz, Kabe'ye gözünüzü dikersiniz, Allah'a hamd edersiniz, şükür şükür içersiniz. Efendim, Allah hepinize afiyetle, sıhhatle nasip eylesin. Kâne izâ remedet aynum re'etim min nisâihi lem ye'tihâ hattâ teberre'e anha. Hanımlarından birisine göz rahatsızlığı, iltihaplı, çapaklı göz hastalığı geldiği zaman efendim gözü ağrısı, tabii o hani bize arpacık marpacık filan gibi bir şey mi oluyor bilmiyorum, bu remet dediğimiz hastalık gözleri de kör edermiş, mikrobik bir hastalık. Erremedül hüveybiyyü diyorlar, bir çeşit göz hastalığı. Ekseriye o sıcak diyarlarda mikrobik hastalıktan oradaki mübarek dindaşlarımızın gözleri kör oluyor yani. Tehlikeli bir hastalık. O hastalık öyle gelirse o zaman hanımının, eşinin, zevce-i tahiresinin şeyine varmazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim, hücresine, yatağına varmazdı diye rivayet ediyor. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz. Yani şeyi Ebu Nuaym tıp kitabında bunu yazmış. Efendimizin tıbbi bir şey olarak, efendim, tedbir olarak demek böyle yaptığı anlaşılıyor. Kâne izâ zevvece ev tezevvece nefere temerâtin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinin düğünü olduğu zamanda veya başkaları yakınlarından birisini evlendirdiği zamanda hurma saçardı. Hurma saçardı. Yani bol bol hurma ikram ederdi, dağıtırdı, efendim verirdi. Böyle bir tatlı ziyafet filan oluyor. Hurma tabii oranın her şeyi. Hem ekmeği, efendim, hem tatlısı, hem gıdası, her şeyi. Yani hurmayı torbasına doldurdu mu Arap, o zaman sefere çıkarmış. Torbanda şu kadar hurma var, başka bir şey istemez. Bir hurmada, küçük bir hurmada 300 kalori var. 300 kalori var. Son derece besleyici bir şey. Yani insanın ağır bir iş yaptığı zaman bilmem ne kadar şey alması lazım. Hani demircilik, bilmem kömürcülük, böyle pazu işi yaptığı zaman yani bu hurmadan birkaç tanesini aldı mı o maksat hasıl oluyor. Kâne izâ se'ele ce'ale bâtine kefeyhi İlehi ve ize se'aze ce'ele zahire ha zahirehuma ilehi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan bir şey isterken iki avucunun, iki elinin avuç kısmını, iç kısmını yukarıya kaldırırdı. Allah'a sığınırken bir kötü şeyi söyleyip de Allah'a sığınırken de efendim şeylerini ellerin sırtı yukarıya gelecek şekilde aşağı döndürürdü avuçlarını. Demin de söylediğim gibi. Şeyde de biz de salatü selam getiriyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin diyoruz. Böyle açıyoruz elimizi. Salaten cündina biha min cemil ehvali vel ahfad. Yani öyle bir salatü selam ile Peygamberimiz Efendimiz'e salatü selam eyle ki ya Rabbi o salat hakkına biz her türlü korkulardan, her türlü afetlerden necat bulalım diye. Korkulu şeyleri, afetleri böyle onları zikredip de ondan sığınma bahis konusu olduğu zaman elimizi böyle çeviriyoruz. Değil mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Burası, buraya kadar elimiz böyle. Salaten tincila bihanin cemil ehvali ve lafat. Her türlü korkulardan ehval. Ehval iki gözlü heyle. Bazıları ahval diyorlar. Ahval haller demek, öyle değil. ha ile değil, iki gözlü he ile ehval, hevililer yani korkular. Her türlü korkulu şeyden, korkulacak şeyden ya Rabbi, her türlü afetten sana sığınırız böyle elimiz böyle. Ondan sonra ve takdîlenâ bihâ cemî'al hâcât, bize her türlü hacetlerimizi kaza eyle, ihsan eyle, bahşeyle ya Rabbi. Ve tutahhirnâ min cemî'is seyyiât, bizi her türlü seyyiyelerden, günahlardan temiz ve pâk eyle. Yendi salatü selam ile salatü selam et ya Rabbi Efendimiz'e. Ve terfa'una biha indeke a'let derecat, senin yanında bizi en yüksek mertebeye çıkartacak bir salat ile salatü selam eyle ya Rabbi. Ve tübelleguna biha aksal gayati min cemi'il hayrati, her türlü hayırdan bizi dünyada ahirette her türlü muratlarımıza, gayelerimize ulaştırıyor Rabbi. Çok güzel bir salatü selamdır. Geçen haftaların birinde kardeşlerimiz diyor ki, bu salatü selam işte şu vakitten beri camilerimizde şey yapılıyor, acaba efendim doğru mu okunması, eğri mi filan. Çok doğru, çok güzel, çok hoş manası olan, çok derli toplu manası olan bir salatü selam. Efendimiz böyle sığınacağı zaman sırtını yukarıya, avucun içini aşağı getirirdi. Bunu da bilin. Ankara'da bir hoca kardeşimiz var. Alim, fazıl, sessiz, kamil, arif kimse. Halkın garipsiyeceği şeylerden de yani sakınmak lazım. Onları fitneye düşürüp, birbiriyle dedikoduya düşürüp, yanlış, günahlı şeylere düşürmemeye de çalışmak lazım diye. Yani evet böyle yapmak lazım ama manasını anlamazlar diye yapmıyorum diyor. Ben de yapılsın diye diyorum. Yani madem ki Peygamber Efendimiz böyle yaparmış, çekinmemek lazım. Halk da öğrensin. Garipsiyorsa bile garipsemesin. O garipsemesi garip onun. Şimdi biz müsafaha ediyoruz. Müsafahada ellerimizin dört parmak tarafı yukarıya doğru olacak. Şöyle müsafaha ediyoruz. Şimdi batılılar böyle müsafaha ediyor. Parmaklar aşağı doğru böyle tutunuyor. Böyle tokalaşıyorlar. Biz de ellerimiz böyle parmaklar yukarıya doğru şöyle birbirimizin elini tutuyoruz. Sağlam böyle. Bak kardeşlerimiz ne kadar sıkı, sağlam, mertçe böyle. Böyle müsafaha ediyoruz. Bir kuyumcu tanıdığımız var Ankara'da. Allah selamet versin. İyi camiye geliyor. Fakat tenkitçi. Çok bilmiş ama cahil. Niye böyle yapıyorsun? Efendimiz böyle yapardı. Canım olur mu öyle şey? Olur. Olmuş, Peygamber Efendimiz böyle yapmış. Benim aklım almadı. Aklından da ondan almıyor. Yani almayacak bir şey yok. Yani Peygamber Efendimiz yaptıktan sonra şey yapmamak lazım. Nikah kıydık bugün. Hanımlar tarafına da mikrofon çekmişler. Şimdi dua ediyoruz. Diyoruz ki Nestağfirullah, Nestağfirullah, Nestağfirullah. Kadının birisi oradan çıkmış demiş ki, canım bizim bildiğimiz bu estağfurullah'tı. Şimdi bu hoca niye nestağfurullah diyor? Birileri de izah etmiş. Demişler ki bak bu estağfurullah deyince ya Rabbi ben senden mağfiret istiyorum demek. Nestağfurullah deyince ya Rabbi biz senden mağfiret istiyoruz demek. Yani kalabalık o halde olduğumuz için ondan böyle diyoruz. Nestağfurullah diye ondan söylüyoruz. Biz istiyoruz manasına. Bu manaya gelir falan. Gene aklı almamış bir sürü konuşma. Öteki kadından demişler ki tamam tamam. Yani bakmışlar laf anlamayacak. He he tamam tamam. Evet. Allah-u Teala Hazretleri hepimize kınayanın kınamasından korkmayacak. Kınayanın kınamasından korkmayacak. Rabbimizin emri neyse, Peygamber Efendimizin sünneti neyse onu çekinmeden yapacak bir şuur versin. Yani şu batılılara ben bir bakıma size ibret olsun diye yani onların halini söylemeyi uygun görüyorum. Adamlar nasıl keyiflerine uygun yaşıyorlar? Ne ütü var? Efendim ne yıkanmak var? Ne temizlenmek var. Bir ayaklarına bir meşin don geçiriyorlar. Kenarları yağlanıyor, şeyleri yağlanıyor. Efendim, ayaklarında ne çorap var, kılları sarı sarı, kıvrım kıvrım, meydanda tırnakları uzamış, topraklanmış, bir sandal giymişler, ayakları meydanda, baktığı zaman insan leş gibi efendim şortundan, efendim bacaklarından iğreniyor. Neymiş efendim? Bunlar turistmiş. Yani dövseler biz yapamazdık böyle bir şeyi. Keyifçi, adam keyfince yaşayacağım diye bilicin giyiyor, atlet giyiyor, efendim çıplak geziyor, tamamen çıplak geziyor. Şeytanın yolunda yürüyen insanlar, kafirler, böyle kendi bildikleri gibi saç sakala karma karışık, bıyık efendim ağzın içine dönmüş, girmiş, efendim aslan yelesi gibi saçlar böyle büyümüş, şey yapmış filan, böyle geziyor. Ben niye Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun gezmeyeyim? Ben niye Peygamber Efendimiz'in emrini tutmakta çekinme göstereyim? Biz böyle şey olmalıyız yani, kendi örfümüze, kendi adetimize, kendi dinimize sadakatli olmalıyız. Onlar görmeli. İşte sen böyle yağlı şortla gezersin, 6 ayda bir yıkanırsın, işte biz böyle örtülü gezeriz, her cuma gusül ederiz. İşte sen tırnaklarını böyle uzatırsın, cadı tırnağı gibi üstünü kırmızı boyarsın, işte biz böyle tırnaklarımızı böyle keseriz, mikrop barındırmayız. İşte sen efendim ne bileyim, gayretten, ahlaktan, adaptan yana şöyle nasipsizsin, işte biz de böyle düşünürüz. İşte biz böyle güzel kokular sürünürüz. İşte biz böyle temiz yaşarız. İşte bizim efendim yemek yiyiş tarzımız böyledir. Efendim elle yemek yenir mi? Çok utandım. Şimdi ben bu elimi sabunla gıcır gıcır yıkıyorum. Efendim öteki lokantada o çatalı yıkayan acaba benim istediğim gibi yıkadı mı? Demiş adamın birisi. Yani Avrupa'ya gidenlerden, bizimkilerden bir tanesi. Yani olabilir. Hani Peygamber Efendimiz böyle bir çubukla falan da yemiş. Necip Fazıl merhum onu misal olarak getiriyor. Yani çatal bıçak, bıçak kullanmış zaten. Kaşık da kullanılmış. Efendim öyle şeyde kullanmak da olabilir ama yani bu benim örfümdür. Elimle de yiyebilirim diyebilmeliyiz. Bak bizim şeyimiz, soframız böyle altına bir şey koyarız, kasnak koyarız, üstüne bir sini koyarız, bizim soframız böyledir diyebilmeliyiz. Japon nasıl kimonosunu giyiyor? Japon nasıl beline yastık bağlıyor? Sırt üstü düştüğüm zaman belim kırılmasın diye midir nedir? Efendim, sırtına yastık bağlıyor, onun usulü öyle, o öyle geziyor. Japon kendisinin güreşini yaparken bir jiu-jitsu, efendim bir kendisine mahsus bir şeyi var. Kuşak bilmem ne filan. Niye bizim kendimize mahsus şeylerimizi biz korumuyoruz? Dünyanın üstünde her millet akıllı da biz miyiz aptalı hepsinin? Ya ona uyacağız ya buna uyacağız. Bizim çocuklarımızı okuttuğumuz zaman ya gidecek komünist olacak ya gidecek efendim ne bileyim devrimci şey olacak, bilmem ilerici olacak, batıcı olacak ya efendim ya çağdaş olacak, ya gazcı olacak, ya şeyci olacak. Ya bunun bir bize göre olanı yok mu? İşte biz buyuz, biz böyle yaparız diyelim. Ve sakınmayalım çünkü her şeyimiz güzel, temiz yani. Bize temizlik esas oluyor, başkasını rahatsız etmemek esas oluyor. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ağzınız kokarken camiye gelmeyin. Mesela bu soğan yiyen, sarımsak yiyen kimseler bizim mescidimize gelmesinler. Yani koku etrafı rahatsız ediyor diye. Benim karşıma dişleriniz böyle sapsarı sararmış olarak ağzınız kokar vaziyette gelmeyin. Dişlerinizi fırçalayın diyor. Bizim her şeyimiz temizlik esasına göredir. Edep esasına göredir. Saygı esasına göredir. Güzeldir yani. Biz inceliyoruz hepsini. Doğuyu da inceliyoruz. Yani çok uzak doğuyu da inceliyoruz. Batıyı da inceliyoruz, Amerika'yı da görüyoruz, Afrika'yı da gördük, Eskimo'ları da görüyoruz. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. En büyük nimeti, nimetlerinin hepsinin kaynağı bizim Müslüman oluşumuzdur. Allah bizi bu nimetten mahrum etmesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. La ilahe Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عشر شريف من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا تقبل منا عباداتنا وطاعاتنا وخيراتنا وحسناتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم أمة محمد رحمة عامة يا رب العالمين acizane nacizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatlarımızı, kardeşlerimizin okumuş olduğu 5 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve beraberce yapılan diğer Hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve çekilmiş olan 72 bin kelime-i tevhidi, 70 bin ayrıca kelime-i tevhidi, 41 Yasin-i Şerif'i, 4444 Selahat-ı Tefriciye'yi ve 7000 hasbunallahı, 10000 estağfurullahı, 5000 subhanallahı ve bihamdihi sair ibadet ve taatlerimizi lütfunla, kereminle, ahsene kabulle makbul eyle ya Rabbi. Şu aciz naçiz ibadetlerimizi, taatlerimizi eksiklerine, kusurlarına rağmen ecr-i cezil, sevab-ı kesir ile mükafatlandır ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i hepimizden hoşnut eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına vesair ve enbiya ve mürselinin ervahına, cümle evliyaullahın ruhlarına ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ve resey-i nebi, ulema-i muhakkıkîn, meşayi vasılîn, sadat-ı turku aliyemizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan hocamız Muhammed Sahidi Bursa'ya kadar tarikatlarımızın silsilelerinden güzeran eylemiş olan sadatımızın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerimizin ve yakınlarımızın ve onların sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, tekrar tekrar düşmana karşı müdafaa etmiş olan muvahhid askerlerin, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve şu caminin yapılmasına, yaşamasına, yenilenmesine, genişlemesine hizmeti geçenlerin, az da olsa yardım edenlerin, kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu beldemizde methum bulunan enbiya, evliya, sahabe, tabi'in ve sülahanın ve müminin müminatın ruhlarına da dereceler üzere ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pürnür eyle ya Rabbi. Ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Müstesna ikramlarına cümlesini nail eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikini refik eyle. Ömrümüzü rızana uygun Kur'an-ı Kerim yolunda Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun onun izinde geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i hakkımıza şefaatçi eyle. Peygamber Efendimiz'i bizler hakkında şefaatçi eyle. Ya Rabbi, bize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Dertlilerimize devalar nasip eyle. Evlatlarımıza hayırlı evlatlar eyle. Yeni evladı doğan kardeşlerimize bu evlatlarını hayırlı mübarek eyle. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızın güzel günlerini, hoş hallerini, muvaffakiyetlerini, sevgili, kamil, salih kul olduklarını görmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, şaşıranların doğru yola hidayet eyle. Tevfikini cümlesine cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Helal kazançlar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Ya Rabbi, ömrümüz hitama erdiğinde iman-ı kamil ile ameli salih üzere sevdiğin sıfatlara sahip bir halde ve dilimizde o kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarek eke buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye Resulullah Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamlarımızı seyrede ede ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Bizi bu camide şu hadisleri dinlemek üzere topladığın gibi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e bizi böylece Havz-ı Kevser'i başında kavuştur ya Rabbi. O Havz-ı Kevser-i Nebevi'den doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kahrına gazabına uğrayanlardan eyleme. Azabına, ikabına, itabına giriftar olanlardan eyleme. Cehenneme düşüp yananlardan eyleme. Bi gayri setki adabin ve ikabin ve hisab. Duhul-i evvelin ile cennat-ı aliyata cümlemizi dahil eyle. Cümlemizi cemaline müşerref eyle. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti tehlil-i şerif ve bi hürmeti salavat-i şerife ve bi hürmeti zikrikel celil-il cemil ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Salli ala sellem. Kesir-i asırlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Evet. İnşallah. Şimdi selamlarımızı söyleyin. Muhterem kardeşlerim, çok sorular soruldu. Kalın bir şey dizi teşkil edecek kadar. Eskiden malum Şeyhülislamlardan Zembilli Ali Cemali Efendi varmış. Evinin penceresinden sokağa bir zembil sarkıtırmış. Soru soranlar oraya kağıdı koyarlarmış. Ertesi gün o da cevabı yazarmış, zembile koyarmış. Oradan zembilden karıştırıp cevapları alırlarmış. Biz de bunları Mustafa Hoca'ya veriyoruz. Buradaki caminin genç imamı kardeşimize veriyoruz. O da arkadaşlarıyla cevaplarını araştırıyor. Dışarıdaki şeye yazıyor. Cemekene, ağacın altındaki cemekene yazıyor. Bunları cevaplandırma, yani akşam olur, yatsı olur, sabaha kadar vakit isteyecek. Çok oldu bu seferki. Benim de biraz durumum müsait değil. Ben ona vereyim, siz oradan bakın. Bir de mecmualarımızda bunların cevaplarını yazalım, oradan takip edin. Mecmualarımız herkese ulaşıyor. Buraya gelemeyen bile alabilir. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Şunu çek bakamıyorum.